Nou, ik sta nu in de aanvoerlinie van de stage. Oh, kijk, daar is al koffie. Dat is wel een goed idee. Ja, het is een drukte van je welst hier. Iedereen staat klaar om op te gaan. Iedereen is in vol ornaat, helemaal opgemaakt. En Julius Joker die staat daar nou met zijn kaboutermuts. Hij moet bijna op. Dus ja, ik denk dat we even, als de koffie klaar is, dan... Simcha! Simcha! Ja.